แต่พออย่าไปทิ้งมันทุกมันมาเราก็เรียนรู้ไปสุขมันมาเราก็รู้ไว้อย่าด่วนสรุปดูลึกลงไปอีกมันจะเห็นอะไรอีกเยอะเลยอะอย่างทุกวันนี้ที่โมมองเนี่ยนะโมก็คือโมใช้แบบว่าดูเป็นสามเหลี่ยมที่โมส่งการบ้านหลวงพ่อมนตรีแล้วหลวงพ่อมนตรีก็บอกว่าให้โมเนี่ยเดินแบบนี้ต่อไปนะแล้วก็ให้เห็นตัวยอดพีระมิดด้วยซึ่งตอนนั้นนะโมยังไม่เห็นยอดพีระมิดคืออะไรโมก็ปฏิบัติแล้วโมก็เห็นว่าอันเนี้ยคือกายอันเนี้ยคือจิตอะไรเขาเรียกอะไรคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งและอันเนี้ยคือจิตใช่ไหมส่วนใหญ่ปกติเราจะเห็นอย่างเงี้ย ที่กายความคิดปรุงแต่งก็จิต จิตใช่ไหมไอ้ความคิดปรุงแต่งโมก็ไม่รู้นะภาษาธรรมะเขาเรียกอะไรจิตตาอะไรจิตอะไรอะไรอะไรตาปัจจนาอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เออ ใช่ไหมที่เกี่ยวกับจิตใช่ไหมเอออันเนี้ยโมจะไม่ค่อยรู้ใช่ป่ะโมก็ดูอ่ะว่าอย่างที่บอกว่าเสียงอ่ะแล้วโทรคุยกับใครเงี้ยเสียงมันมากระทบกับหูเราใช่ไหมแล้วมันทำให้เราเกิดอารมณ์แบบโกรธหรืออะไรเงี้ยนะถามตัวเองสิว่าเราเห็นความคิดปรุงแต่งก่อนหรือเราเห็นจิตก่อนอันนี้มันจะเป็นทางลัดกายพวกกายมันรับอะไรอายตนะ6ก็คือไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดใช่ไหมเสียงมันมากระแทกหูเราอะไรรับมาจิตรับรู้พอจิตรับรู้มันก็ไปเริ่มปรุงแต่งของโมยนะอันนี้คือของโมยนะโมรู้เลยว่าโอ๊ยจิตมันรับรู้ก่อนเว้ยรับรู้ความรู้สึกนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราชำนาญดูจิตถูกปะเราจะเห็นสภาวะเออเราจะเห็นสภาวะปั๊บแล้วอีกจิตเนี่ยมันก็ไปปรุงแต่งให้เกิดความโกรธความอะไรอะไรขึ้นมาแต่อย่าลืมสิว่าทั้งหมดนี้เนี่ยใครอ่ะใครดูมันก็มีคนดูอยู่บนยอดเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือสุดท้ายท้ายสุดคนดูเราก็ต้องทิ้งคนดูด้วยก็เหมือนผู้รู้ใช่ปะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อมันตี จิตผู้รู้อะไรก็ไม่รู้ไอ้ตัวรู้นั่นแหละ ใช่ไ อ้ตัวรู้ใช่ไหมฮะ ไม่ใช่ตัวรู้นะ ตัวรู้ที่ตัวก่อนนะเมื่อกี้ก็คือที่คุณมอยพูดถ ู กรู้ไอ้นี่คือถูกรู้ใช่ไหมฮะ ใช่ ถูกรู้คือสิ่งที่ถูกรู ้สิ่งที่ถูกรู ้ แต่สิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งนะ คร ับ ก็คือจิต จิตมันปรุงใช่ไหม ใช่จิตอ่ะมันไปปรุงมันไปปรุงความคิดปรุงแต่งไปปรุงเอาเสียงไงไปปรุงเอาเสียงทำให้เราโกรธแต่ถ้าเราเห็นจิตเนี่ยจบแล้วเราเห็นผู้รู้มองเห็นกายปั๊บถ้าเราทันเนี่ยมันจะตัดตรงนี้เลยไอ้สามสิ่งสองสิ่งทั้งหมดมันไม่เห็นเลยมันจะว่างกลับไปสู่ที่โมถึงบอกไงว่าไอ้ที่หินหยางอ่ะเห็นไหมมันมีอันเนี้ยอันเนี้ยมันมีขาวมีดำใช่ไหมพี ่ สีขาวเนี่ยในสีขาวมันก็มีสีดำในสีดำมันก็มีสีขาวมันถูกแยกออกจากกันตรงไหนมันแตกต่างกันตรงไหนมันคือก้อนกลุ่มเดียวกันน่ะนี่คืออะไรนี่คือธรรมชาติ ครับ ถูกปะเนี่ยคือธรรมชาติอ่ะ คร ับ แต่อันเนี้ยเราเกิดมาไงแล้วเราก็ไม่รู้ไงเพราะความไม่รู้ของเราที่โมบอกไงว่าเกิดมาอุแวมาเนี่ยประพัดสอนไม่รู้เรื่องหรอกแต่พอเกิดมาถึง30 40ปีมันก็เอาจนมีเราใช่มั้ยก็มืดเดี๋ยวทีเนี้ยแต่ถ้าเราเข้าไปเข้าใจอ่ะว่าอ๋อเพราะสิ่งนี้เกิดเนี่ยลมมันมาเพราะอะไรเราบอกเราร้อนเนี่ยเราร้อนแต่ลมมันมากระทบเรารู้สึกเย็นเราพอใจอะไรพอใจไม่ใช่ตัวเราพอใจหรอกเลยถูกไหมแต่ถ้าเรามองให้มันเป็นกฎธรรมชาติเพราะอากาศร้อนร่างกายเราจึงร้อนธาตุดินไออะไรนะธาตุอะไรวะไอดินน้ำลมไฟเรื่องมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันร้อนมันรับรู้ความร้อนถูกปะนั่นเป็นธรรมชาติอ่ะแต่พอลมมันกระทบมันทำให้เรารู้สึกสบายเพราะความสบายไง เราชอบเวลาดูจิตต้องแยกแยะขนาดนี้ให้มันวุ่นวายแล้ว แต่เนี้ยจริงๆอ่ะถ้าพี่จะต้องเข้าไปถึงทองตรงที่เป็นสุญญตาที่ต้องละเอียดอ่ะ โหละเอียดขนาดนี ้มันต้องละเอียด ดูจิตกับดูกายนี่ผมไม่เหมือนกันนะอย่างตัวอย่างผมคือผมทำเนี่ยผมเคยเกลียดคนคนนึงเกลียดแบบหืมแบบที่สุดเลยอ่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมไปเจอเขาอย่างจังเลยเฮ้ยทำไมมันไม่เกลียดคนเกลียดหายไปไหนอ่ะเห็นเขาเหมือนเห็นคุณธรรมดาเนี่ยไม่เกลียดไม่โกรธไม่อะไรเลยนะแต่รู้ว่าคนนี้เคยโกรธเคยเกลียดอ่ะทำไมมันไม่ออกมาเค้นให้ออกมันก็ไม่ออกอ ่ ะอันนี้ของผมดูกายนะ ไม่ใช่อันนี้พี่ไม่ได้ดูกายนะพี่กำลังดูความคิดปรุงแต่งแต่ความคิดปรุงแต่งมันไม่ได้ปรุงแต่ง มันไม่ได้เกิดการปรุงแต่งพี่ดูจิต พูดถึงแค่นั้นเอง พี่อะดูจิตอยู่ ไม่จริงๆแล้วผมใช้ของหลวงพ่อเทียนเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ย ใช้ความ ครับนั่นแหละ มันไม่ออกมา เออ แล้วบางทีผมขับรถอะแท็กซี่มันปาดหน้าปาดหลังเฮ้ยจบทีเดียวจบเลย จบเพราะอะไร นี่นี่ไง ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะทำไมมันโกรธมาไม่ใช่ว่าไม่โกรธนะโกรธแบบกระทบชิ่งออกหายไปเลยอ่ะ แต่พี่รู้เปล่าว่าหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันไม่มีเหตุมันคือมันจะต้องมีเหตุมีผลไม่มีสิ่งใดเกิดโดยที่ไม่มีสิ่งหนึ่งตามมาเขาถึงบอกว่าเด็ดอะไรดอกไม้สะเทือนดวงดาวนี่ไงมันไม่มีหรอกไอ้ที่มันอยู่ดีๆมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปพี่ลองย้อนดิเราเรียนธรรมะมาเราไม่เคยถูกย้อนถูกไห ม เราจะเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าย้อนดิเมื่อมันไปหน้าได้มันก็ต้องถอยหลังได ้แล้วย้อนยังไง พี่ย้อนดิว่าพี่สมมติว่าเอาเรื่องไอ้คนที่พี่เกลียดเนี่ยทำไมพี่มองไม่เกลียดเขาตอนนั้นเพราะอะไรอ่ะตอนเนี้ยเอาสัญญาความจำมาคิดเลยได้นะ เพราะว่าผมเคย เราใช้ปัญญา ใช้ความรู้สึกตัวมันจะไปล้างตัวนี้ไว้ไม่ให้เกิด ไม่ใช่เพราะว่าอะไรวะพี่ไม่ได้ใช้ความรู้สึกตัวพี่ใช้สมถะปิดกด ไม่ผมไม่เคยใช้สมถะไม่เคยเล่นแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าสมถะเป็นยังไงผมใช้ความรู้สึกตัวของหลวงพ่อเท ีย น ความร ู ้สึกตัว เขียนได้ป่ะ เขียนเลยเดี๋ยว ผมไม่เคยใช้สมถะเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่รู้สมถะเป็นยังไงด้วย เหมือนกิเลสอะไรอะโลภอะไร โลภโกรธหลง ไม่รู้ว่าเออ โ ล ภะโทสะโมหะ อะไรเนี่ยนะ ละอะไรวะโลภะโทสะ ไอที่ปฏิจจสมุปบาทอยู่ข้างในสามอันน่ะ ปฏิจจสมุปบาทอยู่ข้างในสาม ผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะ เอออวิชชา ความโกรธความหลงความอะไรนี่แหละ เกี่ยวกับสารไฟนี่แหละ เออสมมติเป็นหนีใช่ไหมพี ่ไม่เป็นไรเขาแปลได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องแปลภาษาแก ่ไอเนี่ย โลภโกรธ มันถูกกดอันนี้มันเห็นตามธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อันนี้เราใช้สมถะกดนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าเราเดินปัญญาพอเราเดินปัญญาเนี่ยเราจะเข้าไปไม่แทรกแซงเราไม่แทรกแซงอันนี้คือเราเรียนรู้อันนี้มันจะต่างกันสมถะกดไว้ก็เหมือนสมมติว่าเมื่อโกรธพี่ประเสริฐอ่ะสมมติเราทะเลาะกันโกรธพี่ประเสริฐมากเลยว่ะหี่เง่าอะไรเงี้ยสมมตินะขอโทษนะคะหงี่เง่าอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราปฏิบัติมาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยความโกรธไม่ดีอย่าไปโกรธกูเลย กด ใช่แต่ผมไม่มี แต่ผมเข้าใจพี่สุทธิพงศ์นะบางทีบางครั้งเนี่ยความพิพูนแต่งมันไม่เกิดเนี่ยมันก็ไม่มีเหมือนกันมันก็หายไปโดยที ่ใช่ก็ถูก แต่ว่าเกิดจากการเห็น เหตุปัจจ ัยไม่ได้เกิดจากการโกรธเกิดจากการเห็นว่า เหตุปัจจัยพุ่งคลายไป ไม่ผมว่ามีตัวสติเนี่ยมันไป เขาสติเร็ว ใช่ยายพูดถูก เรียกว่ามันไปรู้เท่าทัน แล้วมีอยู่อย่างนึงอีกอย่างนึงตอนนั้นผมนอนกลางวันแล้วลูกสาวทำของหล่น อ ่ะตั้งผมตกใจเลยที่มาปกติถ้าผมตกใจผมจะต้องไปตีแล้วนอนไม่หลับด้วยเพราะผมเป็นคนโมโหร้ายตกใจปั้งตกใจอุ้ยขึ้นมานะจะโกรธทันทีมันไม่ออกเฮ้ยตัวโกรธไปไหนวะหาดูฟานอยู่ในเนี้ยลูกมีก็เปิดประตูลูกทำอะไรหล่นทำของหล่นปิดประตูแล้วหลับ กลับมานอนได้ ใช่อันนั้นมันไม่ใช่ว่าเรามีแล้วไม่ใช่เราตื่นธรรมดาผมหลับด้วยนะผมเอาตัวไหนมามีเป็นเขาเรียกอะไรตัวกดธรรมธาตุมีตัวไหนไม่มี แล้วพี่หลับย้อนถอยหลังดิพี่คือต้องสั่งเป็นคนช่างสังเกตอะแล้วก็สงสัยต้องติดสงสัยหน่อยๆนะเพราะมันจะทำให้เราเรียนเดินปัญญาไงสำคัญที่สุดเลยอะมีสมาธิไม่มีปัญญาสุญญตาเห็นยากที่สุดว่างกับสุญญตาไม่เหมือนกันนะพี่ อันนี้ผมไม่ได้เรียนธรรมะผมไม่รู้นะผมใช้สติอย่างเดียว แต่ว่าสิ่งที่พี่เห็นอย่างที่พี่บอกว่าพี่โกรธคนนั้นน่ะพอพี่ไปเห็นอีกครั้งนึงอ่ะพี่หายโกรธเขาไหม ปกติเลยเห็นแล้วก็เขาถามผมคุยด้วยคร ั้ งที่สองอ่ะค ุ ยพูดด้วยแต่ผมจำความได้ว่าคนนี้เคยโกรธ เคยโกรธ แต่ปกติแล้วไม่เป็นแล้ว ใจเราไม่รู้สึกแล้ว ไม่รู้สึกแล้ว มันปล่อยไปแล้วไงมันได้ถูกปล่อยวางไปแล้วแต่มันปล่อยวางโดยแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้เขาจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันเหมือนกับสติอ่ะมันไปจับเอาความรู้สึกหั่นปั๊บ แล้วมันอาจจะเป็นอันนี้เขาจะเรียกมันจะต้องพูดว่าของเดิมที่เขาอาจจะทำมาเยอะเลยสิ่งอย่างเงี้ย พี่ จ ับ ปั๊บ ใช่ แล้วมันวางไงแต่มันวางของพี่เนี่ยพี่ยังไม่ได้วางด้วยความเข้าใจพี่วางด้วยเพราะมันวางของมันเองอ่ะไม่ได้มีไปการกระทำ มันวาง ของมันเอง สตินั ่ นแหละ ใช่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าพี่เดินหนีไปเรื่อยๆอ่ะมันจะไม่ไปถึงไหนอ่ะมันเหมือนคนเราอ่ะปฏิบัติธรรมแบบซอยเท้าอยู่กับที่อ่ะมันยังไม่เดินไปเดินถึงไหนอ่ะ ก็ฟังแล้วงงเหมือนกันนะ งงไหม งงสิ จริงๆแล้วมันเบสิกมันต้องมาจากที่เขาทำนี่แหละ สติ เดี๋ยวว่าคุณม้วนกำลังบอกว่า ให้เข้ามาสังเกตอีกชั้นหนึ่ง ละเอียดอีก คือสังเกตอีกชั้นหนึ่งแล้วสังเกตการปล่อยวางของจิตที่ปล่อยของใจอ่ะที่ปล่อย เพราะจริงๆแล้วไม่ต้องสังเกตมันจะรู้เองว่ า ทำไมเราไม่ไปยุ่งกับเขาตรงนี้เป็นทำไมเราถึงไม่โกรธไม่เกลียด มันก็คือเขาก็ปล่อยวางในตัวของเขาอยู่แล้ว มันจะเป็นธรรมชาติ ของ ม ัน ปล่อยวางของเขา จับมือจับมือที่พาจับเหมือนมือจับปากกาเงี้ยเฮ้ยรู้จับแล้วปล่อยเนี่ยพี่จะรู้สึกแบบเนี้ยที่พี่บอกว่าโกรธเขาอะไรเงี้ยเหมือนจับอ่ะแล้วเฮ้ยรู้จับแล้วมันจะปล่อยของมันเองอ่ะโดยที่ไม่ได้มีการกระทำอันนี้มันเป็นความคุ้นเคยมันก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นของเขาเรียกที่เข้าใจกันมาของเก่าใช่ไหมคะมันเหมือนบุญเก่าเอาพูดง่ายๆภาษาไทยๆก็คือ มันอาจจะบุญปัจจุบันก็ได้เพราะว่าเขาก็เรียนรู้มานานใช่ไหม ใช่ รู้จากหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อสมบูรณ์มาโดยตลอดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำมาปัจจุบันชาติ ใช้สติล้วนๆเลยไม่ได้ใช้อย่าง นานแล้วไง รู้จิตนี่ผมไม่รู้ดูไม่เป็นนะ สติภาษาธรรมะนะไม่ใช่สติภาษาโลกนะ ไม่ใช่ สติธรรมะ รู้สึกตัว รู้เท่าทัน ตัวเรารู้เท่าทันเนี่ยมันจะมาดึงลังไว้ตรงนี ้แล้ว การปล่อยวางก็ปล่อยวางในตัวเลย อ๋อมันจะปล่อยใช่ ใช่ ใช่ ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ ใช่ ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ ใช่ใช่ใช่ใช่ใ ช่ใช่ใ ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใ ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช ่ใช่ ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ให้มันก็ไม่ไปผมเบื่อสุดๆเลยอ่ะตอนนี้ผมก็เลยบอกมึงอยากจะอยู่ก็อยู่แค่นั้นอ่ะเชื่อไหมความเบื่อมันหลุดไปเลยอ่ะ สติมันมา โอ้มันหลุดไปเลยอ่ะหลุดเขาหลุดแล้วมีอาจารย์เขาก็บอกว่าระวังมันจะกลับมานะตั้งแต่นั้นมันยังไม่กลับมาเลยมีแต่ลูกน้องมันอ่ะหัวหน้ามัน ตัวรู้เท่า หลุดไปแล้วหรือแต่ลูกน้องมาเยี่ยมเยียนนิดๆหน่อยๆ